Het is zaterdagmiddag 22 november. De middaguren tussen 1 en 3 worden niet alleen gevuld met speculaars, maar ook door een uitzending van Haringstad Radio. U maakt de aankomst van Sint-Nicolaas mee, alsof u erbij bent.